Stasis to Lee Noble, tym razem w nagraniu z katalogu wytwórni ACR, choć jego muzykę znamy przede wszystkim z katalogów wytwórni Bathetic Records czy Patient Sounds International. Słuchaliśmy jego nagrań w naszych spotkaniach niejednokrotnie. On pochodzi z Nashville w stanie Tennessee, choć w tej chwili rezyduje w miejscu, gdzie temperatury są znacznie niższe i wilgotność powietrza znacznie mniejsza. To St. Paul w stanie Minnesota. A my przenosimy się do Londynu. Lindo Forms ukończył studia na Goldsmiths University of London na kierunku kreacji dźwięku. Jest dyplomowanym artystą zajmującym się dźwiękami. Poświęcił się w całości tej właśnie sztuce. Posłuchajmy utworu Black Square Green. Thank you. Thank you. Strom Noir w utworze Totem. To Emil Matko, pochodzący ze Słowacji. Po raz kolejny dziś słuchamy muzyki eksperymentalnej z tych właśnie rejonów. Swoją muzykę określa jako melancholijną i trudno się z tym nie zgodzić. Zapętlone dźwięki gitary i najróżniejsze sample to podstawa jego twórczości. Cały czas słuchamy katalogu wytwórni ACR, skupiającej muzyków z całego świata, choć oni podejrzanie często zaglądają do Europy Wschodniej. Byliśmy na Słowacji, w tej chwili przenosimy się do Pragi. Jan Palaty występuje jako Izanasz. Posłuchajmy utworu Subliminal Storms. Subliminal Storms. To Izanasz, czyli Jan Palaty, występujący również jako Herbal Detonators, kompozytor z czeskiej Pragi. Kontynuujemy naszą przygodę z wytwórnią ACR. Wracamy do Londynu. To Adam Donoval, występujący m.in. jako Wet Cacti, ale przede wszystkim jako Mount Accord. I pod tym pseudonimem w tym roku nawiązał współpracę z polską wytwórnią Czaszka Records. Gdy tylko uda mi się dotrzeć do tych nagrań, z pewnością posłuchamy ich wspólnie w naszych spotkaniach, w audycji After Party. A tymczasem Mount Accord w utworze A. Thank you. Modulus of Rapture to Nate Scheibel prosto z Waszyngtonu. Artysta, który na swoim koncie ma m.in. album nagrany razem z Markiem Maguire'em, znanym z formacji Emeralds, aktualnie działającym jako artysta solowy, wirtuozem gitary, mistrzem muzyki psychodelicznej, artystą, którego absolutnie uwielbiam, a który nagrywa niezwykle często, dlatego też bardzo często mogę prezentować Państwu nowe nagrania z jego katalogu. Tej najnowszej muzyki Marka Maguire'a pewnie posłuchamy wkrótce w naszych spotkaniach, w audycji After Party, a tymczasem artysta anonimowy, niejaki Jakubien w utworze Concrete. Gira moja w utworze Rust and Blue. To Shota Abeki pochodzący z Japonii, wykorzystujący zarówno syntezatory, jak i oprogramowanie oraz gitarę elektryczną do tworzenia swojej muzyki. To cały czas wytwórnia ACR. Spędzimy z nią jeszcze kilka chwil już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. CJ Mira, czyli John Sampson w utworze Instant, do katalogu wytwórni ACR z pewnością będziemy jeszcze zaglądali w naszych kolejnych spotkaniach. A za dzisiejsze już bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.